Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Fazer perguntas 1 يتعلم يدرس يذاكر Aprender هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Os alunos aprendem muito. لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Não, aprendem pouco. يسأل. Perguntar. هل تسأل المعلم مرارا؟ Você faz muitas perguntas ao professor? لا، لا أسأله مرارا. Não, não lhe pergunto muitas vezes. يجيب. Responder. أجب من فضلك. Responda, por favor. أنا أجيب. Eu respondo. يشتغل. Trabalhar. هل هو يشتغل حاليا؟ Ele está trabalhando. نعم، هو يشتغل حاليا. Sim, ele está trabalhando. يأتي. Vir, chegar. هل ستأتون؟ Vem. نعم، سنأتي حالا. Sim, já vamos. يسكن. Morar. هل تسكن في برلين؟ Você mora em Berlim? نعم, أنا أسكن في برلين. Sim, moro em Berlim.